کہ دعویٰ بے دلیل ناقابل قبول ہے. کوئی بات کہی جائے اور اس بات کی پشت پر کوئی دلیل نہ ہو, اس دعوے کی کوئی مستحکم بنیاد نہ ہو, تو وہ بات اور وہ دعویٰ ناقابل قبول ہے. مولوی ہو, عالم ہو, دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, کوئی بات کہے تو اس وقت تک اس کی بات نہ مانی جائے جب تک کہ وہ اپنی اس بات کی دلیل پیش نہ کر دے. یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ دعویٰ بے دلیل ناقابل قبول ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات والأرض ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جو میرا اسٹینڈ ہے, جو میرا موقف ہے, وہ صحیح ہے, تو تین دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل پیش کرو. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلیل کی تین قسمیں ہیں. اپنے دعوے پر یا تو یہ دلیل دو, یا تو یہ دلیل پیش کرو, یا تو یہ دلیل پیش کرو. تین دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے. پہلی دلیل عقلی, ارونی دکھاؤ, لاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, یا اللہ ہی کائنات بنا رہا تھا, دوسرا اس کی مدد کر رہا تھا, بنانے میں اس کی شرکت ہے, ان دونوں باتوں کے اوپر تین دلیلوں میں سے ایک دلیل پیش کرو. ایک تو ارونی دکھاؤ, یعنی کوئی عقلی دلیل پیش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بے دلیل ہے اور اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے سوائے ایک دلیل کے, جسے دلیل کہنا بھی بے وقوفی ہے, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. ہمارے بزرگ یہی کہہ رہے تھے, ہمارے اکابر کا یہی کہنا ہے. شرک کے اوپر اس بودی اور بوگس دلیل کے علاوہ, جسے دلیل کہنا بھی بے وقوفی ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا اور ہم اسی طریقے پر عقل اور شعور کو بند کیے ہوئے اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. باپ دادا کا طریقہ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تمہارے باپ دادا اگر گمراہی میں رہے ہو تو, یہ بہت پیاری دلیل پیش کی گئی, تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو صحیح سمجھتے ہو. ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد بھی غلط راستے پر ہوں, تو باپ دادا کا کسی راستے کے اوپر چلنا یہ کسی بات کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ان تین دلیلوں میں سے کوئی دلیل ایک پیش کرو. یہ تو عقلی دلیل پیش کرو, عقلی دلیل نہیں ہے. دوسرے, ایتونی بکتاب من قبل ہذا, کسی کتاب کے اندر کھول کر بتا دو. ایتونی بکتاب من قبل ہذا, کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر دکھا دو کہ شرک کا اسٹینڈ اور شرک کا موقف صحیح ہے. تو دلیل عقلی پیش کرو اپنے دعوے پر, اور اگر دلیل عقلی پیش نہ کر سکو تو دلیل نقلی پیش کرو کہ کسی آسمانی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو. اور اگر دلیل عقلی بھی نہیں پیش کر سکتے, دلیل نقلی بھی نہیں پیش کر سکتے, تو اثارت من علم, اثارت من علم کی تفسیر کی گئی ہے روایت عن الانبیاء, انبیاء کرام کی باتیں یا کوئی حدیث پیش کرو، انبیاء کی بات کو احادیث کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یا تو عقلی دلیل پیش کرو، یا قرآن کی دلیل پیش کرو، یا پھر حدیث لاؤ. ان تینوں دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل اگر آدمی اپنے دعوے پر نہ دے سکے تو اس کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، اور وہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل لایعنی ہے، بالکل فضول اور غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرو تو دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی دلیل پیش کرو. امام بخاری بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ یہ باب ہے علم کا، قول سے پہلے اور عمل سے پہلے. اس کا مطلب ہے آدمی بولے تو علم کی بنیاد پر بولے، اور آدمی عمل کرے تو علم کی بنیاد پر عمل کرے. لوگ بات کہتے ہیں مگر علم نہیں ہوتا، لوگ عمل کرتے ہیں مگر اس عمل کے پیچھے علم نہیں ہوتا. تو عمل بلا علم یہ صحیح نہیں، اور علم بلا عمل یہ بھی صحیح نہیں. دیکھیے، یہودیوں کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. اور ان دونوں کے راستوں سے ہم ہر روز پانچ وقت کی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے راستوں پر مت چلانا. ایک مغضوب علیہم ہے، دوسرے ضالین. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ایک کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، دوسرے کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی بڑوں نے کہہ دیا ہے، ہمیں کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں. ارے بڑے تیری قبر میں جائیں گے؟ جانا تو تجھے ہے اپنی قبر کے اندر، تیرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں. اور کل قیامت کے دن یہی کہیں گے، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی، ہم پیچھے چلے اپنے بڑوں کے، اپنے سادات کے. سادتنا وکبراءنا، بڑے لوگوں کے پیچھے چلے. فاضلونا سبیلا، ان کے پیچھے چل کر ہم گمراہ ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں. بڑوں کو چاہیے کہ کوئی بات کہیں تو سامنے والے کے پاس دلیل پیش کریں، سامنے والے کو دلیل دیں کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے. سوال یہ کہ آیا ہے کہ رمضان میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن حکیم میں اس کی ممانعت نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے عبادت اور ایک ہے عادت. عبادت میں رکے رہیں گے جب تک کرنے کا حکم نہ آ جائے، اور عادت میں کرتے رہیں گے جب تک منع کی دلیل نہ آ جائے. نہیں سمجھے؟ عبادت میں رکے رہیں گے جب تک کرنے کا حکم نہ آ جائے، اور عادت میں کرتے رہیں گے جب تک اس کے منع کی دلیل نہ آ جائے کہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث کے اندر اور قرآن کی کسی آیت کے اندر رمضان کے مہینے میں یا کسی اور دن سال کے کسی بھی دن مچھلی کے شکار سے منع نہیں کیا ہے. یہودیوں کی ایک قوم کے اوپر، یہودیوں کے اوپر سنیچر کے دن کی مچھلی کے شکار کے بارے میں ممانعت آئی تھی. ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور یوم السبت کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا تو ان سب کو بندر بنا دیا گیا. تو یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ممنوع تھا. امت مسلمہ کے اوپر کسی بھی دن مچھلی کا شکار ممنوع نہیں. ایک سوال اسی ضمن میں اور آیا کہ مچھلی کو پکڑنے کے بعد اس کی آنکھ کے اندر ایک راڈ پتلا سا ڈال کر کے اس کو لٹکا لیتے ہیں، یا دو تین مچھلیوں کو ان کی آنکھ کے اندر سوجا ڈال کر کے، سوئی سے بڑا جو سوجا ہوتا ہے وہ ڈال کر کے، یا پتلی سی ایک راڈ ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں ڈال کر کے یوں لٹکا لیتے ہیں. جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل حرام ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہے جانور کا خود مرنا اور ایک ہے اس کو ایذا دے کر مارنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ ایک آدمی ایک بکری کے گردن کے اوپر پیر رکھے ہوئے ہے اور اس کے سامنے ہی چھری کو تیز کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے، کیا اسے تو دو موت مارنا چاہتا ہے، کئی موتیں دینا چاہتا ہے، ایک تو ایک موت تو ابھی تیری چھری سے ہوگی اور اس سے پہلے یہ ڈر کے مارے کئی موتیں مر جا رہی ہے، کیوں نہیں تو نے بکری کو زمین پر پٹکنے سے پہلے چھری تیز کر لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اس حدیث پاک میں کہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا اسے آرام دو۔ اب مچھلی کے گل پھڑے سے اگر اس کے منہ تک سوجا آرام سے آ سکتا ہے تو گل پھڑے میں سوجا ڈال کر کے یا وراٹ ڈال کر کے منہ پر نکال لو اور اس کے بعد اس کو لٹکا لو۔ آنکھوں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے، کس وجہ سے آدمی ڈال رہا ہے؟ اگر ایزا دینے کی غرض سے ڈال رہا ہے تو بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی جانور کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچانا چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو درست نہیں ہے۔ اسی پر مسئلہ یہ بھی متفرع کر سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مرغیوں کو بڑی بے دردی سے، بڑی سنگ دلی سے اور بڑی قساوت قلبی سے الٹا لٹکا کر کے دونوں طرف سائیکلوں میں رکھ لیتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، مرغیاں تڑپتی رہتی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس طریقے کی سنگ دلی کے مظاہرے کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ بلا وجہ کسی بھی جانور کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر مچھلی کے گلپھڑے سے آپ سوجا نکال کر منہ تک لا سکتے ہیں آپ، تو اس طریقے سے ڈال کر کے آپ لے آئیے۔ اور ویسے بھی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، باہر آئی تو تھوڑی دیر کے بعد اسے مرنا ہی ہے، اب وہ قدرتی طور پر مر رہی ہے، آپ اس کی آنکھ میں سوجا ڈال کر کے مزید تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ تکلیف پہنچانا درست نہیں، یہ مسئلہ اس پر متفرع ہوا۔ ایک مسئلہ اور آیا تھا کہ جیسے قرآن حکیم ہے، آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے، جنوبی ہے، یا اسی طریقے سے عورت حالت حیض میں ہے، یا اسی طریقے سے عورت نفاس کی حالت میں ہے، کیا ایسی صورتوں میں جبکہ وہ بظاہر ناپاک ہے کیا وہ مصحف کو چھو سکتی ہے؟ بالکل چھو سکتی، اس لیے کہ ہم وہی کہیں گے کہ اس کے نہ چھونے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی روایتیں آتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ لہذا اگر حائضہ قرآن پڑھنا چاہے یا مصحف کو چھونا چاہے چھو سکتی ہے، نفاس میں رہنے والی عورت قرآن کو چھونا چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، جنوبی وہ اگر پڑھنا چاہے یا اسی طریقے سے قرآن کو چھونا چاہے چھو سکتا ہے۔ ایک بڑی مزیدار بات ہے، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں گئے، دروازہ بند تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھے، اب جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نبی کی آواز سنی، نبی جب کسی گھر کے جاتے تو کہتے السلام علیکم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا کہ دروازے پر نبی کھڑے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھے، فوراً اٹھ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جلدی میں آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھ کر فرمایا لگتا ہے میں نے تجھے جلدی میں مبتلا کر دیا ہے، میں نے تجھے جلدی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے تو وہ ہاتھ پیچھے کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حالت جنابت میں مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، آپ نے فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، ہاتھ ملا، ہاتھ آگے بڑھا، تو انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، بابرکت ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے مصافحے کے لیے جو آدمی ابھی بیوی کے ساتھ مشغول تھا اور حالت جنابت میں ہے۔ تو ہمیں ایسی دلیلیں ملتی ہیں کہ حالت جنابت کے اندر مصافحہ بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے قرآن کا چھونا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر کے پڑھے، اس کا اہتمام کرے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آگے کھڑاؤں کی آواز آ رہی تھی، کسی کے چپل کی آواز آ رہی تھی، حضرت جبریل سے انہوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ بلال کی کھڑاؤں کی آواز ہے، یہ بلال کی چپل کی آواز ہے۔ واپس آ کر کے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بڑا عمل تو نہیں کر پاتا میں، لیکن ایک چیز میں کرتا ہوں، وضو جب بھی ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، پانی کی قلت ہے مگر اس کے باوجود وضو شکست ہونے کے بعد فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو آدمی اگر ہمیشہ باوضو رہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانا ہے تو کیا کسی اور مسلک کا آدمی، حالانکہ ان تمام چیزوں کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے، وہ اگر نکاح پڑھا دے تو نکاح درست ہے کہ نہیں؟ بالکل درست ہے، اس لیے کہ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تجھے فلاں لڑکے کے عقد میں دیا جا رہا ہے، تجھے قبول ہے؟ تو یا تو خاموش رہے، اس کی خاموشی رضا ہے، یا سائن کر دے، سائن کروا لیتے ہیں پیپر کے اوپر، یہ اس کی رضا ہے، یہ ایجاب ہے۔ لڑکے سے کہا جاتا ہے فلاں کی لڑکی کو تیرے عقد میں دیا گیا، تجھے قبول؟ تو کہتا میں نے قبول کیا۔ ابھی دیکھیں ایجاب اور قبول، اور دو گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا اور اسی طریقے سے مہر متعین ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جہاں تک خطبے کا سوال ہے، خطبہ یہ سنت ہے، اگر خطبہ اتفاق سے نہیں بھی ہوا تو اصل چیز ایجاب و قبول اور دو گواہوں کی موجودگی اور مہر کی تعین ہے، یہ اصل ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی اس طریقے کا نکاح پڑھا دے تو نکاح کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے اور نکاح درست ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ پہلے کس کو پکارتے تھے، لوگ پہلے کس کو پکارتے تھے؟ قرآن حکیم میں کان الناس امتا واحدا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا اور ان سے جب اولاد آگے بڑھی تو یہ اولاد حق کے اوپر تھی، اللہ کے قانون کے اوپر عمل کرتی تھی، اللہ ہی کی عبادت کرتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی تھی، مصیبت میں کسی اور کو نہیں پکارتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت نوح کا زمانہ آیا، اور اس کی تفصیل ہے کہ پانچ بڑے بزرگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہوئے کہ اتنے اچھے پانچ لوگ تھے، ہم ان کے درمیان بیٹھتے تھے، اچھی اچھی باتیں سنتے تھے اور ہر مسئلے میں ان سے رجوع کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو بڑے دلگیر اور بڑے دلگرفتہ ہوئے، تو شیطان آ دھمکا۔ اس لیے کہ جہاں بھی بیجا محبت پائی جاتی ہے اور جہاں بھی بیجا عقیدت پائی جاتی ہے، شیطان فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتا۔ اس نے یہ دیکھا کہ پوری قوم ان پانچوں سے بڑی محبت کرتی تھی، بہت عقیدت رکھتی تھی، اب یہ جو بیجا عقیدت ہے، غلوی عقیدت ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے ان کو گمراہ کرنے کا چانس یہاں موجود ہے۔ فوراً وہ آدم کا، اور اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، کانو یجلسون نا انصابن، جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں ان کا اسٹیچو بنا لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے ان کی یاد تازہ رکھو۔ ان لوگوں نے ان جگہوں کے اوپر اسٹیچوز بنا لیے، ان کے دیکھتے تھے اور دل کو سکون دیتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اگلی نسل آئی تو یہ شیطان آ دھمکا اور کہنے لگا، جانتے ہو یہ پانچ لوگ جن کی یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں، تمہارے باپ دادا ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بولے کیا کرتے تھے؟ بولے ان کی عبادت کرتے تھے۔ پوری کی پوری قوم عبادت میں لگ گئی اور اللہ کو چھوڑ کر کے ان پانچوں کو پکارنے لگی، شرک کرنے لگی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے توحید ہے، پھر ماحول اس طریقے سے خراب کرنے کی وجہ سے شیطان کے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا۔ پہلے لوگ توحید کے اوپر تھے، بعد میں شرک کے اندر مبتلا ہوئے، پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، اس لیے کہ توحید آدمی کی فطرت ہے، شرک یہ گھسپیٹیا ہے، اصل چیز توحید ہے، شرک باہر سے آتا ہے۔ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھاگ کر لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو لڑکی خود بخود نکاح کر لے بغیر اپنے ولی کے، باپ کی اجازت کے، اگر باپ نہ ہو تو بھائی، جو ولی ہیں ولی اقرب یا ولی آباد، ولی کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوا۔ فنکاحها باطل۔ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، یعنی سرے سے اس کا نکاح نہیں ہوا۔ نکاح نہیں ہوا، اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب زنا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ حرام کا بچہ ہے۔ کورٹ کے اندر شادی ہو گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ ولی کی اجازت ہے۔ اچھا یہاں ایک شک اور رکھ لیں کہ لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور لڑکے کے اندر شرعی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے تو لڑکی کی مرضی کو ترجیح دیا جائے گا، اور اگر باپ ضد کر رہا ہے تو اس کو ہٹا کر کے ولی آباد کو، یہ ولی اقرب ہے، ولی آباد کو لایا جائے گا، جو بعید میں جو دور کا ولی ہے اس کو لایا جائے گا، اور اگر دور کا ولی نہ ہو تو پھر پنچ یا حاکم یا قاضی شرعی اس کی ولایت کو فسخ کر کے اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دے۔ یہ ہے طریقہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ اگر لڑکے کے اندر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، دینی امور کو برت رہا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو لڑکی کی مرضی کو ترجیح دی جائے، لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دیا جائے، لیکن اگر باپ راضی نہیں ہے تو اس کی ولایت کو فسخ کر کے ختم کر کے ولی آباد، ولی آباد اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کرے، اور اگر ولی آباد بھی موجود نہ ہو تو قاضی شرع اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دے، لیکن ولی کی اجازت کے بغیر اور ان مراحل کو طے کیے بغیر لڑکی کسی لڑکے سے بھاگ کر شادی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل۔ ایک سوال ہو رہا ہے، زمزم کا پانی، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، پچھم کی طرف منہ کر کے پینا؟ اب یہ زمزم کا پانی ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، بیٹھنے کے بجائے میں کھڑے ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے میں کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیتا ہوں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ کوئی بھی دعویٰ کیا جائے اس کی دلیل ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات آئی کہ بھائی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے اور پچھم کی طرف منہ کر کے پینا ہے، یہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل لائی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا آپ زمزم کا پانی بیٹھ کر پیئیں اور اسی طریقے سے کسی بھی طرف منہ کر کے پی لیں، ہاں وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ زمزم کا پانی جس بھی نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتا ہے، لہذا زمزم پیتے وقت وہ حدیث موجود ہے کوئی اچھی نیت کر لیں، کوئی اچھی آرزو کر لیں، کوئی اچھی تمنا کر لیں کہ اے اللہ میں اس مقصد کے لیے تیرا یہ پاک پانی، یہ زمزم کا پانی میں پی رہا ہوں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ زمزم کا پانی جس بھی مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ لہذا بیٹھ کھڑے ہو کر پینا اور پچھم کی طرف منہ کر کے پینا، ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل نقلی، اور نہ دلیل علمی، یعنی روایت عن الانبیاء۔ سجدے تلاوت، ایک مسئلہ ہو رہا ہے، امام صاحب سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہیں، اب سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے، جب وہ سجدے میں جائے گا تو جو اقتدا کر رہے ہیں وہ تو سجدے میں جائیں گے ہی نا، اس کی اقتدا کر رہے ہیں پیچھے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جیسے ہی سجدے میں جائے گا مقتدی اس کے تابع وہ بھی سجدے میں چلے جائیں گے، ہے نا، لیکن مسئلہ ان کا ہے کہ جو شامل نہیں ہے تراویح کے اندر یا امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، اب قرآن سننے کے بعد ان کے کانوں میں سجدے کی آیت آتی ہے، اب سجدے تلاوت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے اس پر بحث ہے، کرنا ضروری ہے ضروری نہیں، جی نہیں، کر لے تو سنت ہے، اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل، دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت سنی مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے کہ سجدے کی آیت سننے کے بعد آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرے جانشین آپ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، وہ ممبر پر آئے اور انہوں نے واز کے دوران سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا، برابر ہے، سجدہ کر لیا، اور دوسری مرتبہ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے سجدے کی آیت تلاوت کی مگر سجدہ نہیں کیا، لوگوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے سجدے کی آیت پڑھی تو سجدہ کر لیا تھا، اب سجدے کی آیت پڑھ لیے ہیں آپ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے شبہے کو اس طرح زائل کیا کہ سجدہ تلاوت کو سن کر کے سجدہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا مگر سجدہ نہیں کیا تھا، میں نے پہلے سجدہ کر لیا تھا اور اب سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ لہذا جس کا دل کہے سجدہ کر لے اور جس کا دل کہے سجدہ نہ کرے، سجدہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، آدمی چاہے تو کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں ثابت ہے، ایک دفعہ آپ نے سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیا اور ایک دفعہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جی تو آپ بغیر وضو قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، ایسے منہ زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں، منہ زبانی قرآن پڑھتے پڑھتے آیت آ گئی سجدے کی، اب آپ وضو سے نہیں ہیں تو بغیر وضو سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہے۔ جس حالت میں آپ ہیں سجدے میں چلے جائیے، سجدے تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا متاع جائز تھا۔ ارے کس کو اتنی اچھی عربی آتی ہے بھائی، متاع کا مطلب وہی ہوتا ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، متاع کا دو مطلب ہوتا ہے، سنو، متاع کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے ایک مدت معین، ایک وقت مقرر تک کے لیے کچھ روپیوں کے عوض شادی کر لینا۔ میں شادی کر رہا ہوں، نکاح ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں نکاح مہر بھی ہوتی ہے، اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے، اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے، مہر 10,000 روپیہ۔ اب وقت متعین ہے کہ ایک مہینہ اس لڑکے کے ساتھ رہے گی، وہ کانٹریکٹ ٹائپ ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ میرج ہے یہ، جس کو متاع کہتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد وہ 10,000 روپیہ لے گی، وہ چلی جائے گی، اس عورت سے اس مرد کا کوئی تعلق نہیں، اس مرد کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، دیٹ از کالڈ متاع، اس کو متاع بولتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کو متاع بولتے۔ اور یہی لفظ متاع میم تے این اور ہے، یہ حج تمتو کے معنی میں ہے۔ حضرت ابن عباس سے حج تمتو کے بارے میں ان سے پوچھا گیا متاع کے بارے میں، تو متاع کا ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے اس طریقے کی شادی، اور ایک متاع کا مطلب ہوتا ہے حج تمتو۔ حج تمتو سمجھتے ہیں، یہاں سے احرام باندھ کر کے گئے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا، پھر اس کے بعد حج کے لیے آپ 8 تاریخ کو پھر سے احرام باندھے، بیچ میں احرام آپ نے اتار دیا، دیٹ از کالڈ متاع۔ حضرت عمر متاع سے منع کرتے تھے، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا متاع کے بارے میں، انہوں نے کہا متاع جائز ہے، یہ متاع حج تمتو ہے۔ کسی احمق آدمی نے یہ کہا کہ حضرت ابن عباس متاع کے قائل تھے، یعنی اس طریقے کی شادی کے، یہ عربی ہے بیچاروں کی، اب کیا بولا جائے، عربی پہلے پڑھو اس کے بعد بحث کرو۔ یہ تو حضرت ابن عباس کے متاع کا مطلب یہ ہے، متاع کا دو مطلب، یا تو اس طریقے کی شادی، اور متاع کا ایک مطلب حج تمتو۔ حضرت عمر حج تمتو سے منع کرتے تھے، حضرت ابن عباس سے وہی فتویٰ پوچھا گیا، حج تمتو کر سکتے ہیں، حضرت ابن عمر نے بھی یہی کہا تھا اور حضرت ابن عباس نے بھی یہی کہا تھا کہ حج تمتو جائز ہے۔ متاع کا دو مطلب، حج تمتو اور متاع کا دوسرا مطلب ہے اس طریقے کی شادی جس کو کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں، جو حرام ہے۔ حضرت ابن عباس ایک کانٹریکٹ میرج والے متاع کے قائل نہیں تھے، متاع کا وہاں مفہوم نہیں، بلکہ متاع کا مطلب وہاں حج تمتو ہے۔ حضرت اویس کرنی، ایک سوال یہ آیا کہ کون ہے، یہ بہت پیاری شخصیت ہے، حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے پاس آئے نہیں کہ صحابی ہو جاتے، کہا کہ ان کی ماں ہیں بہت بوڑھی ہیں، تھوڑی دیر بھی ان کو چھوڑنے جیسا نہیں، اسی وجہ سے کوشش تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آؤں لیکن ماں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے ہی کہہ دیا تھا متاؤ، میں نے ہی کہہ دیا تھا متاؤ۔ تو اپنی ماں کی وجہ سے، دیکھیں ایک تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرنا کتنا اہم ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہیں رہو، ماں کی خدمت کرو، اللہ اکبر، ماں کی خدمت کی اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ، وہ نبی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم وہیں رہو، ماں کی خدمت کرو۔ اور آپ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے خاص طور سے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ میرا ایک امتی کرن میں ہے، یمن کے ایک گاؤں میں، اپنی ماں کی وجہ سے وہ میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آ پایا ہے، وہ جب آئے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا کہ اللہ تمہیں بخش دے، استغفار کروانا کہ اس سے دعا کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ میں بخش دیا جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا پوچھتے کہ تم میں سے کوئی اویس کرنی ہے جو کرن سے آیا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک قافلے میں اویس کرنی ہے, گئے بڑے ادب سے ملے, دیکھو ایک صحابی ہے لیکن اویس کرنی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں مغفرت کی. تو حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, مستجاب الدعوات تھے, ان کا پورا بدن برس سے بھرا ہوا تھا, پورا داغ دار ہو گیا تھا. اور جانتے ہیں آپ کو میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے, میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی نہیں, میڈیکل سائنس اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پائی ہے. پورا بدن اگر سفید ہو جائے تو دوبارہ جو پہلی اسکن تھی اس پہلی اسکن کو لوٹا نہیں سکتے, میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے. اگر تھوڑا کہیں ہو جائے تو ماہر جلدیات جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر پورا بدن سفید ہو جائے اس کو کہتے ہیں مرض برس, پورا بدن برس کے اندر مبتلا ہو گیا تھا. حضرت اویس کرنی نے دعا فرمائی تو پورا بدن ان کا پہلے جیسا ہو گیا تھا. اس کا مستجاب دعوت ہو, اس کا مطلب ہے کہ دوا سے وہ چیز نہیں ہوتی جو دعا سے ہو جاتی ہے. لہذا آدمی ایک طرف تو دوا کرے اور دوسری طرف دعا سے بھی غافل نہ ہو. اس لیے کہ حضرت اویس کرنی نے اپنی دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے اس برس کی بیماری کو دور کروا دیا جس کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں ہے. اچھا, ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا کہ احد میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا تھا اور وہ ایسے کوئی حلوہ جیسی چیز کھاتے تھے دانت نہ ہونے کی وجہ سے. بالکل جھوٹی بات ہے یہ حلوہ خور مولویوں نے یہ مسئلہ نکالا ہوا ہے. اس مسئلے کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. لاؤ ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا وثارت من لنکن صادقی, اس بات کے پیچھے کوئی علمی دلیل لاؤ, کوئی عقلی دلیل لاؤ, کوئی نقلی دلیل لاؤ, کچھ موجود نہیں ہے. یہ حلوہ خور مولویوں نے اس کو ایجاد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. کسی کو اپنا دانت خود توڑنے کی اجازت نہیں ہے الا کہ اسے تکلیف ہو یا ڈاکٹر توڑ دے یا کوئی پنچ مار کر کے اس کا دانت توڑ دے, بقیہ اپنی طرف سے دانت توڑنے کے لیے اجازت نہیں ہے. انہوں نے اپنے دانت کیسے توڑ لیے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ یہ قیامت کے میدان میں جنت کے پاس روک دیے جائیں گے کہ کچھ لوگ جہنمی ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں وہ جنتی ہو جائیں, بالکل غلط بات ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ اویس کرنی کے بارے میں یہ بات موجود تھی اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے, یہ ادھر ادھر کی روایت بھی نہیں جس کے اوپر جرا کی جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن دعاء غافلون ومن دعاء غافلون. اور آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کا جواب نہ دے سکے, اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے. ومن دعاء غافلون, اور اس کی دعا سے غافل ہیں. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انہیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے ان کو پکارنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں. جواب کیوں نہیں دے پائیں گے, اس کی دلیل دی گئی وہ من دعائم غافلون, اس لیے کہ ان کی پکار سے وہ غافل ہیں, ان کی پکار ان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے. کوئی آدمی سنے کوئی بات تب نہ جواب دے گا. ملا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تک جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ وہ من دعائم غافلون, اس کی دعا سے غافل ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی قبر والے سنتے ہیں اور بگڑی بناتے ہیں. یہ جاہل مولویوں نے اس طریقے کی آیات میں تعویل کر کے کہ یہ سب بتوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے نہیں ہے, یہ خطرناک قسم کی تعویل ہے اور انہوں نے شرک کی راہیں کھول دی ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہے. اگر اس طریقے کے شرک میں مبتلا ایسے لوگ مر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں مگر مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا. لہذا شرک سب سے خطرناک شے ہے. شرک کی موجودگی میں کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا. اور قیامت کے دن جن کو پکار رہے ہو فرمایا گا وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسِ كَانُوا آدَان, جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ جن کو تم پکار رہے ہو سب دشمن ہو جائیں گے اور کہیں وہ کانو بے عبادت ہم کافرین, اور وہ بولیں گے یہ جو ہم کو پکار رہے تھے. اب یہ دیکھیں دعا عبادت ہے, دیکھیں دعا عبادت ہے, پکارنا عبادت, ہم ان کی عبادت سے انکار کرتے ہیں. ہم نے ان سے تھوڑی کہا تھا کہ ہمیں پکارو مرنے کے بعد. ارے ایک خاص فاصلے سے آدمی دوسرے کی آواز نہیں سن سکتا. دنیا میں جب وہ آدمی تھا تو دور سے اگر پکارو تو وہ نہیں سن پاتا تھا, مرنے کے بعد وہ ہر جگہ سے آوازوں کو سننے لگا. اس دعوے کی دلیل چاہیے, دلیل لاؤ, دلیل علمی لاؤ, دلیل عقلی لاؤ اور دلیل نقلی لاؤ. کہ دنیا میں تو ایک خاص فاصلے سے آواز دیتے تو نہیں سنتا تھا, مرنے کے بعد اب ہر جگہ سے وہ سب کی آوازیں سننے لگا اور سب کی بگڑی بنانے لگا. یہاں سب کی بگڑی نہیں بنا پاتا تھا, مرنے کے بعد سب کی بگڑی بنانے لگا. اور یہاں دور سے خاص فاصلے سے سب کی آواز نہیں سن پاتا تھا, مرنے کے بعد سب کی آوازیں سننے لگا. دعویٰ ہے, دلیل پیش کی جائے. قرآن حکیم بولتا ہے اس طریقے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس کے بعد فرمایا گیا, اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے, قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, جیسے پہلے رسول تھے اسی طریقے کا میں ایک رسول ہوں. پہلے کے رسول عالم الغیب نہیں تھے, میں عالم الغیب نہیں. پہلے کے رسول بشر تھے, میں بھی بشر ہوں. پہلے کے بشر, پہلے کے انبیاء کرام نور کے نہیں تھے, میں بھی نور کا نہیں ہوں. میں جیسے پہلے پیغمبر ہیں ویسے میں بھی پیغمبر ہوں. پہلے کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے, انہیں موت آ گئی, میں بھی ویسا ہی پیغمبر ہوں, مجھے اس دنیا سے جانا ہے. جیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے موت آ گئی, مجھے بھی موت آنے والی ہے اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. اور آگے فرمایا گیا, وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہاں کہتے ہیں فلاں مسلک میں اگر جڑ جاؤ تو سارے کے سارے جنتی. اے میرے جنتی بھائیو, ارے جنتی, یہی تم کہہ رہے ہو ان کو جنتی بھائی؟ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو, نہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے نہ تمہارا عمل صحیح ہے, اور تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جا رہا ہے کہ تمہیں خاص مسلک سے منسلک لہذا تم جنتی ہو گئے. در حقیقت یہ انہی ملاؤں کا کام ہے جن لوگوں نے تم کو آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا دیا ہے. اور شیطان کا سب سے بہترین حربہ یہ ہے کہ انسان کو عمل سے, عقیدے سے دور کر دو اور تمناؤں میں الجھا دو. کسی شاعر نے بالکل سچ کہا ہے, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, کہ کچھ کرنا نہیں ہے, بس فلاں سے نسبت قائم کر لو, یہ نسبت تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بالکل خطرناک بات ہے یہ, جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ دعویٰ ہے, دلیل لائی جائے, دلیل لائی جائے, دلیل علمی یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. نبی فرما رہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. دنیا کا کوئی مولوی اس ترجمے کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ چیئر مانے کرسی ہی ہوتی ہے, چیئر مانے گھوڑا نہیں ہوتا. ترجمہ کیسے کرے گا؟ ترجمہ کا مطلب ہے فعال مانے کیا ہوتا ہے, بکم مانے کیا ہوتا ہے, اور کیا ترجمہ کرے گا؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں, جو میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے میں وہی تم کو بتاتا ہوں اور میں خود اسی کی اتباع کرتا ہوں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ماں اور باپ یہ دونوں آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں اور یہ ہماری وصیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. بہت اچھا مسئلہ بتایا گیا, بہت پیارے پیارے مسئلے جو ہے قرآن حکیم نے بتایا کہ ایک تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ایک اور ماں کا درجہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یہ 3 کام ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا. 9 مہینے اٹھاتی ہے پیٹ میں, باپ نہیں اٹھاتا. اسی طریقے سے پیدا کرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے باپ کو تکلیف نہیں ہوتی, اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک مسلسل دودھ پلاتی رہتی ہے, وہ خون جو ہے اس کا دودھ میں تبدیل ہو کر کے اس کی غذا بنتا رہتا ہے, باپ یہ نہیں کرتا. لہذا چونکہ یہ 3 کام باپ نہیں کرتا, لہذا آٹومیٹیکلی ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. جیسے کہ بخاری شریف کتاب الادب کی روایت ہے, اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ قال امک, آپ نے فرمایا تیری ماں. کہا ثم من, پھر کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا کہ تیرا باپ. ابوک, رواہ البخاری کی کتاب الادب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے. ہیں تو دونوں حسن سلوک کے مستحق, لیکن ماں آپ کے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. بہت پیاری چیز ہوتی ہے, بہت پیاری چیز ہوتی ہے. باپ مار دے ایک دفعہ تو بچہ جلدی اس کے سامنے نہیں آتا, اور ماں پکڑ کر کے ٹھونکتی رہتی ہے اور جتنا مارتی ہے اتنا اس کی پیٹ میں منڈی ڈالتا چلا جاتا ہے. بہت پیاری چیز ہوتی ہے نا, آج سے نکل جائے, بڑے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدمت کر کے جنت لے لیں. ہم لوگ ماں کے سامنے کچھ بھی بول دیں, ماں کے سامنے آواز اونچی نہیں کر پاتے, اتنی ہمت نہیں ہوتی. بڑے بڑے ہو گئے لیکن ماں کے سامنے آواز اونچی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہت پیاری چیز ہوتی ہے. اس کے بعد کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, دودھ چھوڑانے کی مدت اور حمل کی مدت کل 30 مہینے ہے. تو حمل کے اقل مدت کتنی ہوئی؟ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے, تو حمل کے اقل مدت 6 مہینے بھائی. ارے 2 سال دودھ پلانا ہے تو 24 مہینے ہوئے, اور 30 مہینے 30 شَهْرًا تو اقل مدت 6 مہینہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمل کے اقل مدت 6 مہینے، اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا تو حلال ہی ہے وہ. اب لڑکی آ گئی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، اب شوہر کو شک ہے، ارے عام طور پر تو لڑکا یا بچہ پیدا ہوتا 9 مہینے میں، کہیں سے لے کر تو نہیں آئیے. فرمایا گیا وہ حمل ہوا فصال ثلاثون شہرا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے. اب 2 سال والوالدہ کی ارزین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں پورا، تو 24 مہینے یوں نکل گئے. اب 30 مہینے میں 24 مہینے نکال دیا جائے تو 6 مہینہ یہ حمل کے اقل مدت ہے. اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے وہ حلالی ہے، 6 مہینے سے کم میں پیدا ہو تو وہ حرامی ہے. اس کے بعد فرمایا گا تیدا بلغا شدہ ہوا بلغا 40 سنہ، 40 سال کا جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن کا ایک فریم بن جاتا ہے، قالب بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 40 سال تک آدمی کے بننے اور بگڑنے کا دورانیہ ہوتا ہے. اس دورانیہ کے اندر اگر آدمی بگڑ جائے تو 40 سال کے بعد بھی وہ بگڑا ہی رہتا ہے. 40 سال کی مدت بہت بہترین مدت ہوتی ہے، 40 سنہ 40 ایئرس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے تب آپ کو نبوت سے نوازا گیا. جی تو حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت بھی معلوم ہو گئی، حمل کی اقل مدت کتنی ہے؟ کم سے کم مدت 6 مہینے. اس کے بعد 7 ستواسا بولتے ہیں نا، 7 مہینے میں ہو جائے تو، اور 6 مہینے میں چھٹواسا بولتے ہیں، اور پھر وہ 9 مہینے میں تو ہوتا ہی، اور 12 مہینے بھی کوئی ہوتا ہے، یہ ریئر ہوتا ہے. ریئر کہتے ہیں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب ٹائپ کا بچہ ہوتا ہے جو 12 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں. بہرحال تو یہ اقل مدت 6 مہینے. اب اقل مدت 6 مہینے تو دودھ کتنا پلائے گی ماں اپنے بچے کو؟ صرف 2 سال. 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا درست نہیں ہے. 2 سال سے پہلے ہی بچے کے ہاتھ میں روٹی دے دے، بسکٹ وغیرہ کھلانے لگے، بچہ کھانا کھانے لگے، ہو گیا. اور 40 سال کی مدت بننے بگڑنے کی مدت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر مکہ والے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہماری ایک مخلوق اور بھی ہے جن، جو شریعت کا مکلف ہے، وہ آپ کے اوپر ایمان لائے گی. بتایا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمٍ مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ تبلیغ ہے جنوں کی. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے ہیں، طائف والوں نے آپ کو اتنا مارا، وہ گنڈے بچے آپ کے پیچھے لگ گئے، ایسا تاک تاک کا ڈھیلا مارتے تھے کہ آپ کے پیروں میں لگتا تھا، پورا پیر آپ کا خون سے تر ہو گیا تھا. آپ بطن نخلا میں آئے، وہیں پر فرشتہ آیا تھا، اگر آپ حکم دیں، اللہ کی اجازت ہے، اگر آپ بولیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جو طائف کے ارد گرد ملا دیا جائے اور ان کو اس گستاخی کی پوری سزا دے دی جائے. آپ نے فرمایا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، زحمت نہیں. ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں، ان کی نسل ایمان والی ہو جائے. کتنا پیارا ہوتا ہے نا نبی، اللہ اکبر. صحیح فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جو آپ پر ایمان لانے والے نہیں، جو آپ کو پتھر مارنے والے تھے ان کے لیے بھی آپ رحمت ثابت ہوئے، ورنہ فرشتے سے کہہ دیتے ملا دے دونوں پہاڑوں کو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یقیناً آپ رحمت تھے. کسی کو کوئی دکھ ہو تو تکلیف آپ کو ہوتی تھی، بقول میر کہ کانٹا چوبھے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اسی طریقے کا نبی ہوتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب وہ بطن نخلا میں آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں آپ، ادھر سے جنوں کا گزر ہوا. اب پیارا کلام ہے، عجیب ٹیک ہے، عجیب آہنگ ہے، جنوں کی جماعت رک گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر وہی بات کہی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، بھلائی کی طرف. یہاں رد کیا گیا سلمان رشدی کا، وہ بولتا ہے کہ یہ شیطانک ورسز ہیں، یہ شیطانی آیات ہیں. خود جنوں نے یہ کہا، جن میں برے ہو جائے تو شیطان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہدی الی الرشد، قرآن حکیم شیطانی آیت نہیں ہے، یہ ہدایت کی راہ بتاتا ہے. خود جنوں نے کہہ دیا کہ یہ شیطانی آیت نہیں ہے، یہ سیطانک ورسز نہیں ہے، یہ یہدی الی الرشد، یہ بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے. اور جنوں نے جب یہ کہہ دیا تو گویا مہر لگ گئی کہ سلمان رشدی بہت بڑا جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سیطانک ورسز. جنوں کی زبان سے کہلا دیا گیا. اب یہ پلٹے قرآن سننے کے بعد، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن جنہوں نے سنا وہ جب پلٹے اپنی قوم کی طرف تو ان کو انذار کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، کہہ رہے تھے یا قومنا قالوا یا قومنا ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ارے موسیٰ علیہ السلام کے توریت کے بعد اور اس کی جو ذیلی کتاب ہے انجیل اس کے بعد یہ کتاب ہم نے دیکھا اور یہ تو تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب ہماری کتاب کی تورات کی انجیل کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، وہ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، اب اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے بعد دعوت دے رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کے جواب دو، قبول کرو، وآمنوا بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ، فائدہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الالیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو قرآن سنا کر کے ان کی پوری جماعت کو ایمان والا بنا کر کے بتایا کہ اے ہمارے حبیب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر انسان ایمان نہ لائے تو میری ایک مکلف مخلوق ہے جنہ جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا اور آپ کو رسول مانے گی، یہ اللہ کی محبت اپنے رسول کے تئیں، کیسی کتاب ہے، پاگل پاگل کر دینے والی کتاب ہے، کتنی حسین کتاب ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام میں غلامی کا تصور نہیں تھا، غلامی پہلے سے چلی آ رہی تھی، کہیں ڈاکہ پڑا عورتوں کو پکڑ لیا گیا ان کو لونڈی بنا لیا گیا، لڑکوں کو پکڑ لیا گیا غلام بنا لیا گیا، تو غلامی کا رواج پہلے سے چلا آ رہا تھا، غلامی کا رواج، ارے جن کو پکڑ لیا امریکہ نے، یہ پورا کا پورا امریکہ جو بنا ہے یہ غلاموں کے خون کے اوپر اس کی تعمیر ہوئی ہے، باقاعدہ غلاموں کو پکڑا جاتا تھا، مشکل سے مشکل کام لیا جاتے تھے، کھانا نہیں دیا جاتا تھا، تڑپ تڑپ کر کے مر جاتے تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے باقاعدہ بادشاہ لوگ بیٹھ کر کے، راجہ لوگ بیٹھ کر کے ایک غلام کو میدان میں اتار دیتے تھے، شیر سے لڑاتے تھے، شیر چیڑ پھاڑ جاتا تھا، بہت ظلم ہوا ہے غلاموں کے اوپر، یہ غلامی کے رواج پہلے سے آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پہنچا آپ کے زمانے تک تب بھی جاری تھا، لیکن نبی نے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ کرو تو غلام آزاد کرو، ایسا کر دو تو غلام آزاد کرو، یہ کرو تو غلام آزاد کرو، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے رواج کو ختم فرمایا، اب کوئی یہ کہے کہ اسلام غلامی کے رواج کو باقی رکھنا چاہتا ہے، بالکل غلط تصور ہے، اب یہی بات کہی جا رہی ہے، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، سورہ محمد شروع ہو رہی ہے، فرمایا گیا کہ اب جنگ ہوئی، عورتیں پکڑی گئیں، اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ، لوگ پکڑے گئے کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تین صورتیں ہیں، جو پکڑے گئے ہیں لڑنے کے لیے آئے تھے چھوڑ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، پھر تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ٹینشن بن سکتے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک دوسرے ان کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ ان میں بہت سارے لوگ اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لہذا اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کی صلاحیتیں ان کے ساتھ چلی جائیں گی، اسے کام نہیں، یہ تیسری صورت متعین ہو گئی، ان کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اگر عقل والا ہے تو اس تیسری صورت کو بالکل بجا قرار دے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں، اور اسلام نے اسی تیسری صورت کو پہلے سے آ رہی اس غلامی کے رواج کو اسی تیسری صورت کو جائز رکھا تھا، آپ نے بلال حبشی ہیں کیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ مؤذن رسول ہیں، بتائیے مؤذن رسول ہیں، جنت میں آگے آگے ان کے کھڑاؤں کی آواز آ رہی ہے، یہ غلامی کے رواج کا معاملہ تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے تعبیر فرمایا، یعنی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور سچ مچ فتح ہی تھی، اس لیے کہ 10 سال تک کافر اور مسلمان آپس میں ملتے رہے، لین دین کے معاملات ہوتے رہے، اور اتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے جن کی تعداد بتانا مشکل ہے، ان 10 سالوں کے اندر اتنے لوگ، اس لیے وجہ سے صلح حدیبیہ کو صلح کو فتح مبین کہا گیا، فتح مبین کہا گیا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز ایمبیسڈر وہاں بھیجا گیا، حدیبیہ جہاں اس وقت ایک مسجد بنی ہوئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہاں مسجد ہے، میں نے وہاں نماز پڑھی حدیبیہ کے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر صلح کی تھی، اور صحابہ کرام کا 1500 کا جمگھٹا تھا، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں میں کئی دفعہ گیا ہوں، شارع قدیم سے ہوتے ہوئے میں جدہ آیا، یعنی حرم سے ہوتا ہوا، تو حدیبیہ کے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی، وہاں کئی بار ٹھہرا اور اس مسجد میں نے نماز پڑھی حدیبیہ کے مقام پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رک کر کے مکہ بھیجا حضرت عثمان کو. خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا, صحابہ کرام آپے سے باہر, ارے ایمبیسڈر کا قتل, وہ تو ایک پیغام لے کر گیا تھا, حکومت کا ایمبیسڈر کہیں کسی ملک میں بھیجا جائے, اس کا قتل, وہ پورے ملک کا ترجمان ہوتا ہے, اس کا قتل پورے ملک کا قتل ہے, لہذا ایمبیسڈر کو قتل نہیں کیا جاتا. پتا یہ چلا حضرت عثمان غنی کو مار دیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لی اپنے ہاتھ کے اوپر. تمام صحابہ کرام, حضرت حمزہ نے تو کئی بار جوش میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے آگے بڑھ بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کئی کئی مرتبہ موت کی بیعت فرمائی. یہ بیعت کے بارے میں فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ کے حبیب, اے میرے حبیب, یہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہاں ٹھہر کر ایک بات جان لے, بیعت اسلام میں صرف دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک نبی کے اوپر مذہبی بیعت, اب نبی قیامت تک آنے والے نہیں, مذہبی بیعت نہیں ہوتی, اور دوسری بیعت خلیفہ کے اوپر ہوتی ہے تاکہ اسلام کا نظام قائم رہے. خلیفہ بھی اس وقت نہیں ہے, لہذا فی الحال یہ دونوں بیعتیں ابھی ٹھہری ہوئی ہے, موقوف ہیں. مذہبی بیعت ہوتی ہے اور ایک سیاسی بیعت ہوتی ہے. مذہبی بیعت نبی کے اوپر, اس کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں ہوتی. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, مذہبی بیعت ختم. ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی, جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے تاکہ امت کا شیرازہ نہ بکھرے, یہ بیعت سیاسی بیعت ہوتی ہے, اور آدمی بیعت کر لے تو بیعت نہیں توڑ سکتا, خروج نہیں کر سکتا, اگر خروج کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ حکم ہے اس امیر کا. اور حدیث میں جہاں بھی امیر کا لفظ آیا ہے وہاں سے مراد خلیفہ اور سلطان مراد ہوتا ہے, یہ آج کل کے جو امیر بنے رہے یہ مراد نہیں ہے وہاں. تو ایک بیعت مذہبی ہے جو نبی کے ہاتھ پر, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا مذہبی بیعت مفقود, اور اسی طریقے سے اب اس وقت کوئی خلیفہ نہیں ہے, جب خلیفہ آئے گا تو اس کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہوگی, اب کوئی خلیفہ نہیں, خلیفہ مو. تیسری قسم کی کوئی بیعت جو آج کل لوگ لے رہے ہیں, یہ تیسری بیعت بالکل بدعت ہے. دعویٰ ہے اگر کسی کے پاس, دلیل لائی جائے, دلیل عقلی, دلیل علمی اور دلیل نقلی, اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ جو بیعتیں ہو رہی ہیں فلاں امیر کے اوپر, ان کے اوپر, ان کے اوپر, کوئی بیعت ویعت ہوتی نہیں ہے, یہ سب بیعتیں بدعت ہیں. صرف دو بیعتیں ہوتی ہیں, بیعت مذہبی نبی کے ہاتھ پر خاص, اس لیے کہ دلیل اس کی ہے کہ نبی کے بعد کسی صحابی نے بیعت نہیں کی, اپنے بیعت نہیں لی کسی سے. اگر اس طریقے کے رواج ہوتا تو بیعت لی جاتی, تو مذہبی بیعت ہے ہی نہیں, سیاسی بیعت خلیفہ ہوگا تب ہوگی. اب نئی نئی بیعتیں لوگ کر کے بیٹھے ہیں, دعویٰ ہے, دلیل لائی جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سماج کے سدھار کے لیے چند اصول دیے ہیں. پہلے تو عقیدہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث سے پیچھے پیچھے رہو, آگے آگے مت بھاگو. قرآن کو آگے کرو, حدیث کو آگے کرو, تم اس کے پیچھے چلو. معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ آگے آگے ہیں, قرآن اور حدیث کو پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں, یہ معاملہ ہے. تو اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا مطلب ان یکونوا خلف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلف القرآن, قرآن کے پیچھے چلو, حدیث کے پیچھے چلو. ایسا نہیں آگے آگے تم بھاگو اور قرآن کو اور حدیث کو اپنے عقائد کے اوپر لا کر کے توڑ موڑ کر کے دلیل پیش کرو. قرآن کو اور حدیث کو آگے آگے رکھو, ایک یہ. اس کے بعد فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت بتا دی جائے, حدیث بتا دی جائے, تو کوئی یہ نہ کہے میرے فقیر نے ایسا کہا, میرے امیر نے ایسا کہا, میرے امام نے ایسا کہا. ایسا کہنا رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہے, ممانعت کی گئی. رسول کی حدیث آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ کہنا میرا مولوی بولے گا تب میں مانوں گا, میرا امام بولے گا تو میں مانوں گا, میرا پیر بولے گا, میرا امیر بولے گا, بالکل غلط بات ہے. یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا ہے. اس کے بعد یہ بھی اس کے اندر نقطہ نکلا کہ کوئی فتویٰ دے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دے, اور اگر فتویٰ غلط ثابت ہو جائے تو اپنے فتوے سے رجوع کر لے. اگر نہیں کرتا تو یہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا کر رہا ہے. فتویٰ دے, فتویٰ دے دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں دے, اور اگر فتویٰ غلط ثابت ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے. یہ ورنہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا چاہیے. اس کے بعد سماجی درستگی کے لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ایک ہے مذاق اڑانا, ایک ہے مذاق کرنا. مذاق کرنا درست ہے, مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. ایک عورت آتی ہے بڑھیا, کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیا, میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اوہ کر کے رونے لگی. کہا کیوں رو رہی؟ کہا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ تو بولے کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، سب جوان کر کے عورتیں جائیں گی اور سارے مرد جوان کر کے. قد کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آدمی اگر قد کم ہو تو کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، لمبا قد، قد ذرا اچھا ہونا چاہیے. قد کتنا ہوگا جنتیوں کو معلوم ہے؟ طولہ ستون ست، یعنی حضرت آدم کا قد جو تھا 60 ہاتھ کا، 60 ہاتھ یہ قد ہوگی، یہ قد ہے. اور عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال حضرت عیسیٰ کی عمر، یہ حدیث سے ثابت ہے ایک بخاری کی روایت سے کہ طول 60 گز کا اور لمبائی، کتنے لمبے کتنے خوبصورت ہوں گے نا، ابھی تو چھوٹے چھوٹے دکھ رہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے 60 گز کا کیسا خراب لگے گا. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، 60 اب جہنمی کیسے ہوں گے؟ ان کی ایک داڑھ ایک پہاڑ کے برابر ہوگی، داڑھ. یعنی جہنمیوں کے بدن کو، ورنہ جہنم کی آگ کو یہ آدمی برداشت کر پائے گا؟ بھونگے کی طرح جل جائے گا، مچھر کی طرح. اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے بدن بھی چاہیے نا. تو ایسے جنت کے اندر 60 گز اور عمر قد حضرت آدم کا، عمر حضرت عیسیٰ کی، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، اور 60 گز کا قد ہوگا، یہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے، اور 33 سال کی عمر حضرت عیسیٰ کی ہے، ترمذی کی روایت سے ثابت ہے. عمر 33 سال، کیا خوبصورت عمر ہے، اور لمبائی بھی کیا بہترین لمبائی، بولے 60 گز کی لمبائی، خوبصورت قد. تو مذاق اڑانا الگ چیز ہے، مذاق کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا، مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں. تمسر کرنا، مذاق اڑانا، مذاق اڑانا جائز نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کسی کے اوپر تانا زنی نہ کرو. جا رہا ہے دیکھو وہ منافق جا رہا ہے، بولے وہ بدعتی جا رہا ہے، دیکھو بولے. ہمارے اندر کتنی کمی ہے، لوگوں کو ان کے منہ کے اوپر کیا کر، بجائے اس کے کہ آپ ان کو قریب کرو محبت کے ساتھ، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، قرآن سنیے، حدیث سنیے. آپ تو خود فاسق ہیں، فسق کے اندر مبتلا ہے، نہ آپ کا کاروبار صحیح ہے، نہ آپ کی زبان صحیح ہے، نہ آپ کی چال صحیح ہے، نہ قرآن کے مطابق آپ کا پورا عمل ہے. آپ پہلے اپنی زندگی دیکھو، دیکھیں یہ کوئی انسان ہے کیا، یہ جہنمی ہے. آپ کو کس نے کہا جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے؟ آپ کون ہوتے جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ لوگوں کو قریب کرو محبت کے ساتھ، لاؤ ان کو محبت ان کے ساتھ کرو، اور صحیح بات ان کے سامنے رکھو. مانتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا چھوڑ دو، نہیں مانتا چھوڑ دو. اس کے اوپر فتوا عائد کرنا یہ جہنمی ہے، پناہ پناہ. آپ کو کس نے کہا؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یا کسی کو نہیں دیا گیا. تو تانا سے نہیں نکلوا تم، اور فرمایا گیا بدگمانی نہ کرو. بدگمانی، بدگمانی سے بھی منع کیا گیا. اس کے بعد غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کرنا اس کی مثال دی گئی. ایحب ان یاکل احدکم لحم اخیہ میتا فکریتم، کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بہت بری بات ہے. اس کے بعد فرمایا گیا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے. یعنی آدمی زمین کے اندر چلا گیا، اب زمین کیا کم کر رہی ہے، کتنا کھا رہی ہے، کتنا بچا رہی ہے. آدمی کے بدن کا ایک حصہ، سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں ڈی این اے کی طرف اشارہ ہے. آدمی پورا کا پورا گل جاتا ہے مگر ڈی این اے موجود رہتا ہے، اور اسی ڈی این اے کی وجہ سے انسان کو پھر سے پیدا کیا جائے گا. اس لیے کہ اسی ڈی این اے کے اندر پورا انسان ہوتا ہے، جیسے بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ڈی این اے محفوظ ہوتا ہے آدمی کا، اور ایک آدمی کا ڈی این اے دوسرے آدمی کے ڈی این اے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. تو قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، زمین کیا کم کر رہی ہے، در حقیقت یہ ڈی این اے کی طرف اشارہ ہے کہ سارے بدن کو کھا جاتی ہے مگر وہ ڈی این اے باقی رہتا ہے. اس کے بعد کہا انسان اٹھے گا کیسے، فرمائے گا یوم تشقق الارض ورہم سیرا ذلك حشر علینا. سے حشرات الارض جانتے کس کو بولتے؟ یہ بتی جلتی ہے بارش ہو جانے کے بعد تو کتنے کیڑے مکوڑے آتے ہیں، ان کو حشرات الارض بولتے، تو روشنی کے اوپر آ جاتے ہیں. ایسے میدان محشر میں ایک طریقے کی روشنی، اس کے بعد جب قبر پھٹے گی یوم تشقق الارض، زمین پھٹے گی تو اس سے لوگ دوڑتے ہوئے نکلیں گے، جیسے دوڑتے ہوئے یہ پتنگے ہوتے ہیں یہ روشنی کی طرف، ایسے ہی سارے سارے تیزی سے بھاگیں گے روشنی کی طرف، میدان حشر کی روشنی کی طرف، اور زمین پھٹے گی. یوم تشقق الارض ونہم سرا، سران میں تیزی سے بھاگیں گے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، اور ان کی مثال کیسے ہوگی، ذالک حشرن، حشرات الارض کی طرح. اور یہ ہمارے لیے بہت آسان، حشرات الارض کی طرح نکلیں گے لوگ، اتنی تعداد گن نہیں سکتے آپ، کتنے لوگ زمین کے اندر ہیں، کتنے لوگ زمین کے اندر ہیں. اللہ، اس کے بعد فرمایا گیا آدمی نہ سمجھے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا گیا. اذ یترقى المتلقیان یعنی الیمین وعن الشمال قعید، دائنے و بائیں دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، آدمی جو بولتا ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، آدمی آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس کی زندگی کی تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. دو بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پارا ختم ہو رہا ہے, فرمایا گیا کہ میزبانی کے آداب یہ ہے. حل اتا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین اس دخل علیہ فقال السلام قال السلام قوم منکرون فراغ الى اهلی فجاء بعجل سمین فقرب الیہم قال الا تاکلون. تین چیزیں بتائی گئی میزبانی کے آداب میں سے. آدمی جب آئے مہمان تو مہمان پہلے سلام کرے, پھر میزبان اس کا جواب دے. ایک تو ہوا آنے والا سلام کرے, دو ایک ہوا, اور اس کے بعد جس کے ہم مہمان ہوا ہے میزبانی نے پوچھے کچھ کھائیں گے. بعض لوگ ہوتے بھوکے ہوتے ہیں, پیٹ میں چوہے کود رہے ہوتے ہیں, لیکن مارے شرم کے حیا کے کہتے ہیں نہیں نہیں کھانے کی حاجت نہیں ہے, اب وہ بھی بیٹھ جاتا ہے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو پوچھو نہیں, بلکہ ماحضر جو کچھ ہے, جو کچھ تیار ہے چائے لے آؤ, اسی طریقے سے جو کچھ کھانا ہے لے کر کے سامنے رکھ دو, یعنی اسے پوچھو نہیں کھاؤ گے کہ نہیں. دو, اور تیسرے یہ کہ جب وہ کھانے بیٹھ جائے تو ذرا جھجک محسوس کرتا ہے کھاتے ہوئے, تو جھجک کو ختم کرنے کے لیے وہ تو کھینچو کھینچو کھاؤ, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کھا رہے ہوئے کھاؤ کھاؤ ہیں, تو کھاؤ کھاؤ ذرا جم کر کے کھاؤ, کھینچ ڈالو پورا. تو اس طریقے سے اس کی ہمت کو بڑھانا چاہیے تاکہ حیا کی وجہ سے کھانا بالکل کم نہ کھائے. تو یہ میزبانی اور مہمانی کے آداب ہیں. تو یہ رہا آپ کا 26ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑے سے گیپ کے بعد پھر 27ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ. تھوڑا آپ لوگ بھی چائے وائے کھینچ لیجیے, اس کے بعد آئیے.